من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون دا سورة رعد دي آيات نمبر 35 پینزا دیر شم نمبر آيات دي دیر رسم سپارا دا وزد جنتیان و سپتونا اوصاف المؤمنین ذکر شوی دی مفتی منگویلیو چه ات سپات چې دا چا کی غلب الله جنت ورکی هغه اولو الالباب دی وعدی نماتی دا اللہ فرض حکمونا هغه پابندی کئی اللہ ورتا حکم کڑے دے هغه پی وسکی دا خپل رب نه یریږي دا آخرت دا عذاب نه یریږي او صبر کئی مصائب باندی برداشت کئی مانځه پابندی کوي مال خرچ کوي پټو پخکارا باندې بیان د توحید کوي هغه سنتو باندې رد بدعاتو کوي تدغه کسانو د پاره جنت دی. الله وی کدا ما جنت ته بوتلو د سره به فکر غم ور سره ای چې زمانہ به پاتې شو ادمانه بابا پاتې شو زوی پاتې شو او زمانہ بی بی پاتې شو الله یا غبم در لبو سما خو چې عقیده استا په شانتی ور توحید ګناونه کړیو هغه ورته معاف کما استا د وجنا غبم ز جنت ته بو زما و ذکر کای دغه جنت مثل الجنت التی مثال د جنتونو هغه وعد المتقون چی وعده کرش ویدا دا موحیدین و سرا دا متقیان و سرا تجریبهی گیبا من تحت هل انهارو لاند داغینا نهرونام داسی جنتونا داسی باغونا بای چی ونی بوٹی می وجاد بپکی و لادی او لاند با نهرونا بای گی او داغسی باغونا دیر مزکی چی لاندی و با برمی وی و لادی او کلوها دائمون او خوریبا دا دغینا همیشام هر قسم میو بپکی و لالی دا چا رنگ تور دا چا سروم او دا چا غزیڑ کمی وی تا دیزڑ کی گی سانگ برا خطا کی گی خلیل با دی رازی او تا بخوری بیر تا با واپس پل زیت زی دا نشت دی چی موسم ختم شو مالتا نشت دی انگور موسم نشته دی امونو موسم ننا همیشه د پاره بی دغ باغونم او کلها دائمون او خوری با دا دغیمونا همیشم و زلوها او آرام دا دی کذالکا اغبم همیشیم و زلوها دائمون دا دی سرم دا مقدر دی داول گوا چه آرام دا غیبم همیشی سور دا غیم و زلوها کذالک اغا سور بیم همیشی آرام دا غیبم همیشیم تلک عقب الذین اتقوا او دغ انجام دا کسانو دی چغی زان ساتلی دا گناونو نام یری دل دی دلانا گناونو نیزان ساتلی دی و عقب الکافرین النار انجام دا کافرانو اغور دی ٹک دا دنیا کی بلک ٹیم اغا مستیو کی خفل خواہشات من مانی بو کی و آخرت کی بیاد آغی دا فارا ورده و اوقب الکافرین النار انجام دا کافران ورده او دا همیشه دا فارا کورده او دا دین علاوہ اغا نور عذاب اغا ورل نور ده والذین کسان آتیناهم الکتاب چی ورکڑے دے ورتمنگا کتاب دیتا یفرحونا دی خوشالیگی فدغی باندی بے ما انزل الیکا اغا چی نازل کلی شوی دیتا تا محبوبا نبی علیہ السلام توی ومن الاحزاب او بازی دا مخالفین و نام بازی دا مخالف ڈلونا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی تفسیر قرطبی وی مراد دی کفار مکہ دین مئی انکر بازا چیغی بینکار کئی دا بازی سی دا قرآن نام دا بازی حکمون دا اللہ نبینکار کئی قل ورتو آیام تدا اعلان وکا زما استابا دا خبر ای انما امرتو ما تا امر شوی دی ان اعبد اللہ چی زبا عبادت کو مدیو اللہ ولا اشریک بیهی او زبا صدار نجڑم دا غصرا فدی توحید کیم الیهی او دغلاتا ادعو زبرا بلما مخلوقات زبدا تبلیغ کار کو مام خلق با دغلتنا منکو ما خلق با سمیتارا ولم و الیهی ما آب او زما با دغلاتا گرزی دلی دانا چی نور را بلما او زما پا شلو باندی سر دینا نا نور خلق بند اللہ دین تارا غلما او زبا پخبل هم پا دی باندی عمل کون کیمم وکذالک او دغرنگ انزلناه مونگا نازل کرده دی دی قرآن لرا حکم العربی دا فیصلہ فعربی زبان کی دا فیصلو والا کتاب دی دا انصاف والا کتاب دی ولئن اتبعت او قطعت بدر وکا اهواءهم دا خواہشات دا دی بعد ما جاکا پس دا غینا چراغ تا تا من العلم دا علم نام پس دا غینا چراغ تا تا دا علم نام مالک من اللہ نن بیستا دا فراد اللہ دا طرفنا من ولی سوک دوست ولا واق او نسوک بچا ولا خطاب نبی علیہ السلام تا دے موتا تاوری یا نبی علیہ السلام کو مخالفت نکی اگا پا دی باندی مضبوطی ولقد ارسلنا فتغی سرم لگلی دی رسولا من قبل کا رسولان استان مخیم وجعلنا لهم ازواجا وذريا او غرزولي ومن قد ديد فرا ببياني او اولاد وزدا سؤالنا دي او داغي جوابنا اول سؤال دا دي زينا غالبا دري سؤالنا دي داغي جوابنا ذكر كي دلتا اول سؤال دا دي چتا سنگا پیغمبری ستا خو بی بیشتے ستا اولاد دے گتا پیغمبر وے ستا با بی بی نوے ستا با اولاد نوے نو ته څنګه پیغمبري دلته دغه جواب الله مې روان ذکر کو ولقد ارسلنا فداي سرا مونګلي غليتم مونګلي غلي دي رسولان غن رسولان من قبلک مخکستانم وجعلنا لهم ازواجا وذريا مونګا پیدا کړی دی د دې د فارا ګرځول یو مونږه د دې د فارا بی بیانی او اولاد مخکې چې څومره بیاي کرام راغلی دی نو هغه هم د شانتی بی بیانی وی دغه هم اولادم. بیا دویم نمبر سوال و ما کان لرسول او نشته دی د هیڅ یو رسول د فارا آیات بی آیات چې د راتلو کې پیوونه زره فَيَوْ آيَاتْ سَرَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَگَرَ فَحُكَمْ دَلَّا بَانْدِيم قَتَّ پِغَمْبَرِي نُيَوَ مُوْجَزَ رَوْلَا عَذَاب رَوَلَا وَخْدَ عَذَاب مُنْتَ وَخَيَا مُوْجَزَ رَوْلَا اللہ داغی جواب وکم پیغمبر گور اقفل اختیار کی ندے ہر صد اللہ پا اختیار کی دی الله ورته وحی کوي د هغې په ذریعه باندې هغه تاسو ته فیصلې وړاندې کوي د الله وحی تاسو ته بیانوي دی وایي چې زه دغم نه دا نو دا عذاب وخو راته وښایه که نه ته وایې چې عذاب به راځي عذاب به راځي سم شئ نو مونږ خو په دې خپل کفر کې اخته یو د اوسه پورې عذاب رانغی الله د هغې جواب کوي لکل اجل کتاب د هرې یوې نیټې د فارا یو لیک دی هر سا لیکلی شوي دي. بیا دغه سوال کوي دغه مشرکان دغه بیا سوال کوي دغه یهودیان چې زټیک دا ته هر سالی کلی شوي دي نو مونږ ایمان نه راوړو ولې ځکه هر سالی کلی شوي دي مونږه کافران یو نو مونږه کافران لیکلی شوي یو نو که مونږه مسلمانان وې نو مونږ به مسلمانان لیکلی شوي وې که مونږه جنتیان یو نو مونږه جنتیان لیکلی شوي یو که مونږه دوزخیان یو نو مونږه دوزخیان لیکلی شوي یو نو ولی بیا مونږه خپل ځان په تکلیف کې اچولې بیا ایمان راوړو هر څه د الله د طرف نه لیکلی دي الله مهربان دغې بیا جواب کوي یمحو الله ما یشا محو کی اللہ تعالی چاہتے جی خوغشی و یثبت او مضبوطیم اللہ میٹا وہی آگے چی خوغشی و یثبت او قائمی مضبوطی پا دین توحید باندی پا دین اسلام باندی و اندہو ام الكتاب او دا غسقہ اصل دا کتاب دیم مطلب دا دی کافران ہوئے لو چی اللہ مونگے لکھنیو کافران نو بیا ولی پل زن پا تکلیف کیا چاو اسیم لکھل ایشویو ولی بیا ایمان راوڑو کا کافران یو دو زخیان یو نو بیا زمونگا تکلیف تا سزر رات دے تاکہ شانتی اللہ لکھنیو کا مونگا دیر کوشش وکو خو ایمان زمونگ نصیب کنیشتے ولی اللہ لکھنی دی دو زخیان لکھنیو نو بیا کمونگا ډیر کوشش وکو خو جنت تاسیم اللہ نرا گئی اللہ داغی جواب وکو یمحو اللہ ما یشاء و یثبت اللہ مٹا وحی ختمی اغا چاہتا تی خوخشی و یثبت او قائم گمراہی تی ختمی اغا غلط کارون داغی نمٹا وحی او پا دین اسلام باندی اغا مضبوط ود رئی گورا مطلب دادے چې تقدیر په دوه قسمه ده یو ده تقدیر مبرم بلې تقدیر معلق تقدیر مبرم ده د الله څخه ده چاته پته نشته ده یعنی زب امرما کله به امرما ده صرف او صرف یو الله ته پته ده دا تقدیر مبرم ده الله ته معلوم ده دا د الله په علم مکنون کې دي چاته علم نه دی ورکړی الله ته پته ده کوم ځای کې به ته مړ کېږي او کوم ځای ته به تا رسوي دغسې ده که نه جمشې ده یو شپورته ګوره الله ته پته ده چې دا جمشید به په کم ځای کې مړ کیږي او کم ځای ته به دا رسي. هر څه د الله په دې ته تقدیری مبرم وایي. دې پته ما او تا ته نشته دی چاته دا علم نه دی ورکړی. دویم به تقدیر معلق دا لیکلی شوي دي لکه امیر صاحب دی که سیند ته دی لاړو په سیند کې لامبو وهلا لامبو نه ورتله او د سیند مینځ ته ورغی نو څه چل به کیږي د اوبو په سر به بیرته راځي لاو شو دا مړ شو لاو اوبو ویړو جوالتی مړ شو. دې ته وایي تقدیر معلق که دا امیر صاحب لاړ فضل باچا امیر صاحب د اوبو مینځ ته ورغی لامبو نه ورتله نو دا مونږ ته پته ده چې دا به اوبه ویلي او اوبه به ویسي او بس لاړ ختم شو. کچری د ځان وساتو یا لامبو ورتله ځان یې بچ کو دا بیرته راشي لامبو نه ورتله ورغی دا سین ویوړو لاړ ختم. تقدیر معلق دغې ته وایي پس بابو پرې تړل دی لکه الله وایي لاړ شه که دې ښځې زهر وخوړل نو دې نه روح واخله دا د دې د عملونو د وجې نه دا خودکشي وکړي. لکه خلک یو سوال کوي هلکه دا خان نواب راولګېد او دا کریم الله به یې مړ کو نو بیا دا خو لیکلی شوي وو چې دا به رالګي او دا به وجنې نو دا بیا الله ولې جهنم ته بوځي. دې ته وایي تقدیر معلق که دې الک دا کار وکړو دا ګناهونه وکړو نو دنه به داسې یو کار سر زد کیږي چې دنه به قاتل جوړیږي دی به دی ولي دا د ده د ګناهونو د وجې نه لکه اوله سپاره کې ویلي ختم الله علی قلوبهم الله د ده په زړه باندې مهر وایي غوږونو باندې سترګو باندې ایمان نه راوړي نو چې الله پرې مهر وایي نو بیا سزا ولې ورکوي بیا ورله سزا ولې ورکوي. سوال دی الله ظالم نه دی الله ډیر مهربانه دی د ده ګناهونه یوه نقطه راتله د ده په زړه باندې لګېدا حتی کې د ده زړه تک تور شو د ده د ګناهونو د وجې نه الله د ده په زړه مهر وایي د ده په غوږونو مهر وایي دغه شان د ده په سترګو باندې پردې راشي بیا حق نینی غوږونو باندې حق خبره نه اوري ګنې به جانې اوري زړه تعلق د الله نه واوړي بېدینۍ سره د ده زړه تعلق شي. ولې د ده عمل خراب دی د ده عمل د وجې نه د ده نه دا کار سرزد شو. بعضې وخت کې موتاینو داسې واقعه راشي بچې ولګې خپله مور ولي جینۍ ولګې خپله مور ولي د یار د لاسه وای دا به ما بیا نه پرېږدي په کور کې دا ولې دا د دې اعمال خراب دي عملونه خراب شي نو دا دې حد ته ورسي چې په خپله مور باندې بیا سره نه کوي هغه بیا ولي قاتله ترې جوړه شي دا د ده د عمل د وجې نه دا کار وشي. الله ظالم نه دی الله معلق کړی دی دا تقدیر بره د بلۍ نه راځوړند دی که ده دا کار وکړو دا به په ده را پرېوځي که وی نه خو دا بیرته واپس کیږي. لکه درې ورځو نه زیاتې چا خبرې بندې کړې مسلمان ورور سره زیات په دې مسافرو کې ځینې خلک داسې دي چې د ښځو او خویونه پکې معمولي خبره باندې په کلونو په میاشتو باندې چا څه خبرې نه کوي. بای وایي زه پښتون یم ما کې غیرت دی د ده نه بل غټ بې غیرته نشته. پښتون هغې ته وایي چې هغه کې اسلامي هغه کې د الله دین یي دا خو د دین خلاف کار دی ولې ورانه ده چېرته پیسو باندې بیسۍ باندې په لږو خبرو باندې ورانه راغله د الله د دین په وجه ورانه نشته. نو د ده ملایک راځي خمیس او د پیر په ورځ دا مغفرت لیکي د چا سره ورانه ده دنیایي معاملاتو په وجه باندې مغفرت به راودرېږي. ملایک الله ته وایي د ده بخښنه ولیکو که نه وایي ملیکا د ده دا د ده په سر باندې بره ودروه که دی مړ شو دی به جهنم ته ځي دې وجې نه چا سره ورانه چرته مه کوه خبرې دې واړولې ورشه اولنی سلام پېتا وکړو تاله الله ډېر اجر درکوي. حسن رضی الله تعالی عنه بل ورور یې دی هغه خپلو کې خبرو کې څه وران شوي دي هغه حسن رضی الله غریبان هغه د یا حسین دی هغه په منډه راړو ځان سره سوچ وکړو او لاړو هغه ته هغه سره هغه جوړه وکړه. ویل هغه ورته وویل ورور ښه دې وکړه چې ما خواته راغلی کنه دا مقام زه درتلمه خو ما ویل له دغه مقام بیا ختمیږي د دغه اوچته مرتبه ده. عمر رضی الله تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو بل سره په خبرو کې له قرآن شوی دي خبرو کې قرآن شو بیا په منډه راځي نبی علیہ السلام خواته ولی یو راځي بل امر منډه وای یو ورته وای د الله حبیبا ما ته غلطی ده زمانه زیاتی خبره شوی ده هغه بل وای نه نه زمانه زیاتی خبره شوی ده هر یو خپل ځان ملامت غنی ده نه چې دا تا ما ته دا ویل او تا ما ته دا ویل او ما دا ته ځکه دا ویل نه نه خبرې غاړې چا پسې مه وړه معمولي خبرو باندې ورانې مه کوه سبا بېګا مرګونه دي روغ رمټ سړی به راپاسي هلته لاړ ختم شو اعلان وشي پلانې د پلاني بچی منډې دقه شان دي زما ستا اعلان به هم یو ورځې کېږي د الله دین له لږ ټیم ورکا قیمتي ټیم دی روژه ده عظیم الشان میاشت ده رازه قرآن ته کینا موز او دست پا ټیم کوا تلاوت کوا دا موی عبدالرحمن چه یار نشا مویلی کار لخون تلیشوی کنا دا باند الله پا عدالت کی بیا نشه کولی رازه لگ لگ وایا یو یو تکی وایا خو قرآن وایا پویشوی جمشه ده تلاوت کوا نو تقدیر معلق هغه د دا سلی کنه دا کار وکړو د دا نما دا کار سرزد کیږي دا موه کافر مشرکا چې الله زما سیم کفر لیکلی دی نو زما زبیا ور ایمان راوړم نو الله فرمایي امو الله ما یشا ما هو کی الله تعالی چې خوانی او یثبت او قائمه مضبوطه و عنده ام الكتاب او د دغ الله تعالی سره اصل د کتاب دی طلب د هدایت وکا ز جنتی ما دا معلق دی نیکی او حسنات هغه دی کول الله به تعالی جنت در کوي او حدیث کی راضی بنده با ټول عمر نیک عمل کوي حتا ما یکون بینه و بینها الا زران د دو د د جنت په منځ کې یو اولیف یو غزه به پاتې شي داس یو عمل بر د نظر زد شي فيسبق عليه الاجل فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها داس یو عمل به وکړي چې هغه د اور والا عملی ډایرک با جهنم ته لاړ شي بل یو سړی ټول عمر به د الله په نافرمانۍ کې تیر کړی آخر دا چې آخر کې به داس یو عمل د دنه سرزد شي فيسبق عليه الاجل فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها دا به دا جنت ته بوزي معمولي غوندې عمل د وجېنا نو دا امید ساته چې الله به مال جنت راکړي الایمان بین الرجاء والخوف امید به ساتو یره به د الله نه کوو. بیا مثال الجنة التي مثال د جنت نو هغه وعد المتقون چې وعده کړی شوی دا د موحدینو سره تجري چې بهیږي به من تحت الانهار لاندې د هغې نه نهرونه او کلوها میوې د هغې دائم همیشه دي و ذلها او آرام د هغې هم همیشه. الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي الله دې د عمر بای هم نصیب کړي چې دغه شان درس ته راځي. تلک عقبل الذین اتقوا دغ انجام دا کسانو دی چې ځان ساتي د ګناهونو نه و عقبل کافرین النار ځان ساتي د شرک نه او انجام د کافرانو ور دی. والذین آتیناهم الکتاب کسان چې ورکړې دی موږ دې ته کتاب یفرحون خوشالیږي دی په دې باندې بما انزل الیک اجنه تلکل شوی دی تا ته و من الاحزاب بعضی دا مخالفینو ډلونه مليون کې روبا دا جنکار به کوي بازی د دینه قل ورته وایا انما امرتو ما ته حکم شوی دی انا عبد الله چې زه عبادت وکم دی والله ولا اشرک به او زه صدر نه جوړوم بد د الله سره الیه ادعو دی الله ته به زه خلق را بلما مخلوقات برا بلما و الیه ما عبد الله ته زما ورګرځېدل دی وکذالک دا غرانگی انزلناه مونږ نازل کړی دی قران لرا حکمن عربی یا فیصله په عربی زبان کې واضح زبان کې ولئن اتبعت کتا تابداری وکلاوا هم د خپل خواهشاتو د خواهشاتو دلی بعد ما جاک من العلم پس دغینه چې راشتا تا علم مالک من الله نبی استاد فراد طرف الله نه می ولین سو دوست ولا واق نه بچا ولا ولقد ارسلنا بدای سره مونږ لګلی دی رسولا من قبل کا رسولان مکستانا وجعلنا لهم غرزول مددید فراز واج و ذریه بیان اولاد وما كان لرسول نشتد ندی مناسب یو رسول نشتد یو رسول د پارا آیات یا بی آیات چراوڑی راتلو کی پیانا سرا الا باذن الله مگر به حکم د الله لکل اجل کتاب د هری نیټه د پاره او لیک دی یم الله ما یشا ما وک الله ترا چا د جو غشی و یثبت او قائمای مضبوطی و عنده ام الكتاب د الله ترا سرا اصل د کتاب دی دعا وکي بجما سرا یا الله زم د ټول ګناونه معاف کا یا الله مونږ ټول د قبر د عذاب نه وساته یا الله دنیا او آخرت در رسوایونه مو ساتره کا یا الله دنیا او آخرت کې مونږ ته ډیره خوشاله نه راکا یا الله مونږ باندې خپل رحمتونه را وروا یا الله دا بیماری راغلی دا الله دا بیماری ختمه کا الله دا بیماری نسو نابود کا الله الله مسلمانان جمعتونو کې لري دی الله دا استاد دین قران جمعتونو نه لري شوی دی الله دا بیماری ختمه کا الله تعالی سمرا بیماران دی شفای کامله عجل ور نصیب کا الله الله پاکستان نه عمر غری کور والا بیمار دا الله صحت کامله عجل ور نصیب کا جواب ویلو الله حیات امیر سے بیمار دے تو ل شفا ور کا الله زمون دا فضل بچا امیر سے پمخه بیماری الله صحت کامله عجل ور نصیب کا الله سمرا مسلمانان دنیا پر گوٹ گوٹ کی دی الله سب قسم بیماری دا تا تے پتر الله شفای کامله عجل ور نصیب کا الله دا مرګر استړی راغلی دی ستا قران ته ناستی الله پزله کې صحه حاجات خپل خزانو نه ولا فرقا الله شری حاجتونه ورلا د خپل خزانو نه فرقا الله الله سمرا مسلمانان رونا خويندې مېندې او پادشوی دی ټوله ته مغفرت نصیب کا الله ټول له قبر د عذاب نه وساته الله مونږ ټول له حلال رزق راکا الله دا حرام نه مو وساته الله دا حرام نه مو وساته وصلی الله تعالی علی خیر الخلق.